Przybiła szósta, serwis trójki przedstawi Romuald Wójcik. Spada liczba zakażeń, ale wciąż wielu ludzi umiera z powodu COVID-19. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej wykorzystanie unijnych środków do odbudowy gospodarki po pandemii. Do wycofania wszystkich oddziałów z nadgranicy z Ukrainą wezwał Rosję szef NATO. 5709 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. To ponad 3,5 tysiąca mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 460 osób. W ciągu doby liczba zajętych łóżek covidowych zmniejszyła się tym razem o ponad 200. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że utrzymuje się również tendencja spadkowa liczby nowych zakażeń. Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to jest spadek o 38%. Także widzimy powolny, ale systematyczny spadek, jeżeli patrzymy na zajęte łóżka. Od 4 maja zostaną zniesione ograniczenia zabiegów planowych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w najbliższym tygodniu 10 tysięcy łóżek covidowych będzie z powrotem przekształconych na miejsca dla chorych z innymi schorzeniami. Wdrożyliśmy już plan odmrażania tych łóżek covidowych na rzecz innych chorób. Zależy nam głównie na łóżkach internistycznych, które były przekształcone w łóżka covidowe. Dziś rząd ma przedstawić plan łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Barbara Góra, Polskie Radio. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Dokumentem zajmie się teraz parlament. Dzięki wynegocjowanym środkom z Unii będzie można oczekiwać końca kryzysu gospodarczego, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej dla dobra polskiej gospodarki, dla wsparcia tych branż, które są bardzo mocno poszkodowane przez pandemię, dla wsparcia procesów takich jak budownictwo mieszkaniowe, dla szpitali, służby zdrowia, edukacji, inwestycji w drogi, w koleje. W sprawie poparcia dla ustawy premier rozmawiał wczoraj z przedstawicielami lewicy, mówi europoseł Robert Biedroń. Rząd zgodził się na wszystkie warunki. Negocjowaliśmy kwoty i formułę tego wsparcia w poszczególnych 6 punktach, więc to się zmieniało. Lekko skorygowaliśmy środki, poprzenosiliśmy, ale generalnie te 6 punktów zostało utrzymane. Polska otrzyma z Funduszu Odbudowy ponad 23 miliardy euro w formie dotacji, ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Krajowy plan odbudowy każde państwo członkowskie ma przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. O umożliwieniu firmom jak najszybszego powrotu do normalnego funkcjonowania mówił na spotkaniu z przedsiębiorcami prezydent. Andrzej Duda ma nadzieję, że tym razem będzie to otwarcie branż na stałe. Zaznaczył jednak, że trzeba to zrobić w sposób odpowiedzialny. Nie możemy, jak Państwo doskonale wiecie, otworzyć wszystkiego na hura, bo spadła nam liczba zachorowań, to znaczy, że już wszystko może normalnie działać. Nie może normalnie działać, bo jest cały czas ogromna obawa, że te liczby zachorowań mogą nam gwałtownie wzrosnąć, jeżeli do takiego otwarcia doprowadzimy. To musi być proces realizowany powoli. Rzeczywiście, tak jak ostatnio proponuje się, z uwzględnieniem warunków regionalnych, epidemicznych, panujących w danym momencie. Prezydent mówił, że nie ma żadnych wątpliwości, iż proces ten trzeba rozpocząć w miarę jak najszybciej. Na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej został wskazany przez kolegium IPN dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki. Decyzję podjęto jednogłośnie, powiedział należący do kolegium opozycjonista z czasów PRL Krzysztof Wyszkowski. W siedzibie IPN na przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie odbyły się wybory i pan Nawrocki okazał się najlepszym kandydatem. Kadencja obecnego szefa Instytutu Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Wskazanego przez kolegium IPN kandydata ostatecznie powołuje Sejm ze zgodą Senatu. Kadencja prezesa Instytutu trwa 5 lat. Do wycofania wszystkich wojsk skoncentrowanych wokół Ukrainy wezwał Rosję sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki z zadowoleniem przyjął wycofanie przez Moskwę części oddziałów, ale czeka na kolejne decyzje. Szef sojuszu mówił, że napięcie przy granicy z Ukrainą i na nielegalnie zaanektowanym Krymie zostało zmniejszone, ale to nie kończy problemu i konfliktu zbrojnego. Podkreślił, że nadal niepokoi agresywne zachowanie Rosji i naruszanie integralności terytorialnej oraz suwerenności Ukrainy. Będziemy monitorować sytuację i rozwój wydarzeń bardzo uważnie. Oczekujemy, że Rosja zakończy koncentrację wojsk na Ukrainie i wokół niej. Na konferencji prasowej Jens Stoltenberg był również pytany o doniesienia z Czech, że to rosyjscy agenci GRU stali za atakiem na skład amunicji w 2014 roku. Sekretarz generalny sojuszu uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe w geście solidarności z Czechami wycofanie akredytacji rosyjskim dyplomatom z misji przy NATO, tak jak to było po ataku chemicznym w angielskim mieście Salisbury 3 lata temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God with one foot in the grave. Minut po godzinie 6. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę zajmiemy się ekologią w takim sensie, że pochylimy się nad tym, w jaki sposób my na co dzień o tę ekologię dbamy, bo to się tak mówi, że a to trzeba zachowywać się tak, a nie inaczej, żeby ratować naturalne środowisko i tak dalej, ale co my sami robimy, żeby zmienić świat, trzeba podobno zacząć od siebie. Co my robimy, żeby tę ekologię wprowadzać? Czy segregujemy śmieci tylko dlatego, że ktoś nam kazał i opłaty są wyższe, czy też dlatego, że wiemy, po co chcemy to robić. Na przykład jednym z przykładów takich rzeczy, które są w naszej opinii ekologiczne, a potem się okazuje, że wcale nie są, to są na przykład bawełniane torby na zakupy zamiast foliówek. One wcale nie są aż tak ekologiczne, te bawełniane torby, bo żeby wyprodukować taką torbę, trzeba zużyć znacznie więcej wody niż do wyprodukowania plastikowej siatki, co okazuje się, że ma wpływ również na warstwę ozonową. Natomiast oczywiście, no wiadomo, te torby foliowe tu się rozkładają dziesiątki tysięcy lat, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Zajmiemy się nimi dzisiaj w programie. Za chwilę podpytamy Państwa, a konkretnie nasz reporter Państwa zapyta, w jaki sposób Państwo dbają o środowisko naturalne człowieka. 2 2 7 3 można śmiało z rana zadzwonić. Paweł przy telefonie tam oczekuje. To era Retuszera i pani Nosowska w Trójce, kwadrans po 6. to brak. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Minut po godzinie 6. Wokół nas pojawia się coraz więcej ekorozwiązań, korzystamy z alternatywnych źródeł energii i kupujemy produkty w biodegradowalnych opakowaniach, a zamiast samochodem jeździmy rowerem, niektórzy nawet jeżdżą hulajnogami elektrycznymi i w ten sposób staramy się dbać o środowisko. W jaki sposób państwo o środowisko dbają, pytał nasz reporter Maciej Domański. Śmiecie segreguję, proszę pana. Nie rzucam śmieci, tak jak pan widzi, tylko zbieram. A jakie mogą być jeszcze takie inne sposoby na dbanie o środowisko? Uważam, że nie powinno się ptaków karmić. Ograniczyć ilość torebek, tak, pakowania zakupów, spożywanie mięsa, dlatego że produkcja ich wymaga bardzo dużych energetycznych nakładów. W jaki sposób oprócz segregowania śmieci może pani dbać o środowisko? Wie pan, no jeżeli chodzi o elektryczność, to staram się, jeżeli coś mi zalega, oddawać do punktów, które odbierają ten sprzęt elektryczny. Na pewno nie wyrzucam na śmietnik. Szybko wietrzyć pomieszczenia, gasić światło, jeżeli nie używamy. Szybkie wietrzenie pomieszczeń ma wpływ na ekologię, czy nie? 2 2 7 3. To ciekawa odpowiedź, nie spodziewałem się takiej. Zatem to Maciej Domański z państwem rozmawiał, za co mu bardzo dziękuję. Dzisiaj w Trójce między innymi o ekologii. Duch Delta, Armaty, zespół, który niedługo będzie można usłyszeć na żywo na antenie radiowej Trójki ze studia Osieckiej. To posłuchajmy teraz panów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film we mnie. Problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym cię spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Dwadzieścia siedem minut po szóstej, nie ma fal, czyli piosenka smutnego surfera. Teraz metodą aproposa, skoro fale, skoro surfer to woda, skoro woda to ziemia, bo 71% ziemi jest pokryte wodą, a skoro ziemia to środowisko i ochrona tego środowiska. Tak działa, proszę Państwa, metoda aproposa. Przeszliśmy w ten sposób płynnie do jednorazowych opakowań i do opakowań wielorazowych. Czy zastępowanie ich Państwu wychodzi, czy Państwo to robią? Dwie dwójki, siedem trójek. W jaki sposób dbamy o naturalne środowisko człowieka? Dzień dobry. Moim ekologicznym patentem, który stosuję codziennie, jest to, że zamiast używać torebek śniadaniowych, mam pojemnik, który służy mi już o kilka lat i to właśnie do niego wkładam kanapki do pracy. Dzięki, pozdrawiam. Brawo. Ja i tak się nauczyłem, że kanapkę trzeba w coś owinąć niestety, bo jak się ją luzem włoży do pudełka, to się ma potem pudełko z masłem na przykład. To nie najlepiej smakuje. Twarde do pogryzienia. Dwie dwójki, siedem trójek. Halo, halo, dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zamiast bawełnianych toreb, to ja bym zaproponowała, żeby kupować torby z odzieży używanej. Bardzo dużo osób teraz szyje, a odzieży używanej mamy w Polsce całe mnóstwo, na całym świecie po prostu mnóstwo się odzieży marnuje, a uważam, że można wykorzystać to, co już zostało wyprodukowane, a nie kupować nowe. Tyle ode mnie. Bardzo pani dziękuję. O tej porze tak radośnie, bardzo się cieszę. 2 2 7 3 to jest nasz numer. A propos tej odzieży. Wczoraj wspominaliśmy na antenie radiowej Trójki o tym, że wiele marek, dużych sieciowych marek odzieżowych proponuje wypożyczanie ubrań zamiast sprzedawania i w ten sposób właśnie dbają o środowisko. Na razie na zachodzie, w Polsce małymi krokami. Ponieważ zbliża się 6:30, sprawdźmy co w pogodzie. Na początek prognozy Częstochowa. Dzień dobry bardzo. Pozdrowienia z Częstochowy Słonecznej. +2 na chwilę obecną. No i miłego dnia. A muzyczka jak zwykle miła. Hej. Wspaniale, bardzo dziękuję. Te 2 stopnie nie brzmią optymistycznie, ale będzie lepiej, szanowny panie, albowiem 14 stopni dzisiaj przewidują synoptycy w Łomży. 11 w Gdańsku, 13 i w Olsztynie i Białymstoku. Po 14 to Warszawa, Lublin. Mamy 16 stopni w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i Gorzowie. Z dobrych informacji mam taką, że na pewno dzisiaj nigdzie nie będzie deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za nowego smartfona płacić tylko 10 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Fajnie, Barbara. Za nowego smartfona 10 zł? To by było super, Barbara. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Smartfony już od 10 zł miesięcznie. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T, technologia 5G, potrójny aparat. Teraz już za 28 zł miesięcznie. RRSO 0%. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do godziny 7:00. O ekologii dzisiaj rozmawiamy, między innymi. 2 2 7 3. Moim sposobem jest ograniczanie konsumpcji. Mi się wydaje, że to jest najlepszy sposób na ekologiczność. Step in my groove now. And if you Pora na trójkę. Po 6 albo 21 do 7, to już jak kto woli. Sprawdźmy, co w przeglądzie prasy dzisiejszym. Prasowanie w trójce. Dziennik Gazeta Prawna na początek. Grzanie odpadami też może być drogie. Spalanie śmieci ma być receptą dla polskiego zasilanego węglem ciepłownictwa, ale Bruksela coraz mocniej blokuje finansowanie tego typu przedsięwzięć. Jak czytam w dziale gospodarka właśnie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Szanowni Państwo, Dania planuje ograniczenie śmieciowych mocy. Obecnie dają tam 1/4 ciepła. Natomiast Komisja Europejska w ramach tak zwanej taksonomii, klasyfikacji działalności gospodarczej pod względem wpływu na środowisko, odebrała właśnie inwestycjom w ciepłownie opalane odpadami status zielonych. Utrudni to dostęp do finansowania tego typu projektów nie tylko z pieniędzy unijnych, ale i na rynku prywatnym. To w temacie dzisiejszym naszym, czyli dbania o środowisko i ekologię. Przypomnę, 2 2 7 3, tam pod tym numerem dyskutujemy. Do rozmowy wrócimy niebawem, bo głosy Państwa na telefonie tutaj widzę cały czas się pojawiają. Gazeta Wyborcza teraz, wracamy do przeglądu prasy. I nowe sztuczki oszustów, 10 pułapek zakupów przez internet, 20 strona dzisiaj. poradnik. Internet to pole do popisu dla oszustów. Nie daj się złapać w ich sidła. Tutaj wujek Dobra Rada, Gazeta Wyborcza radzi. Nie wierz w cenowe cuda. Zawsze sprawdź sklep, w którym chcesz robić zakupy. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki, także te wysłane SMS-em. Szanowni Państwo, mój kolega, który mieszka w internecie, żyje z tego, że ma kanały na YouTube, dał się też nabrać. To wcale się nie... To się wydaje takie oczywiste, a tylko głupi by kliknął, a potem może dojść do nieszczęścia, czego dowodzi mój serdeczny znajomy. Także to akurat naprawdę proszę sobie wziąć do serca. To jak z metodą na wnuczka. Nikt się nie daje nabrać, dopóki ktoś się nie da nabrać. Nie daj się zbyć, sprawdzaj terminy dostaw. Mamy tutaj 10 takich punktów przygotowanych przez Gazetę Wyborczą. Jakoś nie umiem się, mimo jeszcze w mojej opinii młodego wieku, przekonać do zakupów przez internet. No muszę pomacać, no muszę wejść do tego sklepu, no ja muszę dotknąć palcem. Jest prawdziwe? Mogę wziąć. Ale jeżeli ktoś z Państwa woli zakupy w internecie, dzisiejsza Wyborcza doradza. Znajdź dla mnie radę, wuju, jak mawiał klasyk. Teraz Rzeczpospolita. Tutaj mamy lody. Lody Ekipa, lekcją dla całej branży, dla niezorientowanych krótka informacja. Ekipa to jest parę osób, które zamknęły się w budynku. Produkt marketingowy sprzedawany 13-latkom na YouTube w postaci różnych ludzi, którzy robią głupie rzeczy i ktoś im za to płaci. Tak, no, 13-latkowie pieniędzmi swoich rodziców głównie. Wydali teraz lody, wyprzedawane w kilka godzin na pniu dostawy i walka w sklepach to reakcja klientów na lody sygnowane przez youtuberów. Producent zapowiedział zwiększenie mocy do 1 000 000 sztuk dziennie, branża w szoku. I w taki właśnie sposób ta ekipa uczy tego, jak monetyzować internetową karierę po prostu. Doskonały produkt marketingowy. Czekam tylko, aż ujawni się, kto za tym stoi tak naprawdę. No ale dobrze, to dzisiejsza Rzeczpospolita, która donosi o tym fenomenie. Na koniec nie mogłem przepuścić pani Edycie Górniak, Super Express. Tutaj pani Edyta Górniak zaprasza artystę, który jedzie na Eurowizję na korepetycję. Pan Rafał Brzozowski dostał takie zaproszenie. No i pani na Eurowizji chciałaby go poduczyć śpiewania. Próbuję sobie przypomnieć te sukcesy pani Górniak z Eurowizji, którymi by się tutaj mogła podeprzeć. To ja sobie jeszcze będę dalej próbował przypomnieć. Tymczasem my posłuchamy utworu nagranego niedawno. Pani Edyto, Inhaler, Cheer Up Baby. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, Ekologia. W jaki sposób my dbamy o środowisko? Nad tym się dzisiaj pochylamy. 2 2 7 3. Tymczasem ja zaglądam jeszcze do rzeczy, które wydają nam się być ekologiczne, a takie nie są. Na przykład mamy bioelektrownie wykorzystujące biomasę. Wydajność energetyczna to 3/4 wydajności węgla, a na dodatek emitują podobną ilość dwutlenku węgla co tradycyjne elektrownie. I tu się można zdziwić, bo każdy myśli, że jak ma coś bio w nazwie, no to naturalnie służy ludzkości, ale też nie przeszkadza środowisku. A tu proszę bardzo, produkcja samochodów elektrycznych wiąże się z powstawaniem na przykład 2-krotnie większej emisji dwutlenku węgla niż w przypadku aut spalinowych. Mówimy o produkcji. Później podobno się to bilansuje po jakimś czasie. W jaki sposób my dbamy o środowisko naturalne? 2 2 7 3. Chciałem się podzielić z Państwem, jak ja dbam o środowisko. Otóż mam 5 samochodów, a jeżdżę tylko jednym. Bardzo dobrze i w związku z tym średnio mógłby pan spalać dużo więcej paliwa niż pan spala. No dobra, mamy coś o oddychaniu. Człowiek wydychając jest odpowiedzialny za około 7% emisji CO2, to ja staram się w ciągu dnia oddychać co drugi oddech i w zasadzie w większości spać, bo wtedy ten oddech jest bardziej płytki i też mniej wydalam. Pytanie, jak pan sobie z tym radzi w pracy z takim podejściem? 2 2 7 3. Ja naprawdę chętnie posłucham. Klucz jest w tym, żeby rozsądnie, z rozmysłem kupować. Nie kupować tandety, kupować rzeczy dobre. Świstać do końca. Świstać do końca, pan powiedział? No dobrze. 2 2 7 3. W jaki sposób dbamy o środowisko naturalne? O tym dzisiaj. Cortez teraz w Trójce. 11 minut do 7 na zegarze. Jak ty, ona jak noc kryje mój wstyd.

twych kałużach. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozboli ciemne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Program Trzeci Polskiego Radia i krakowski Splin naturalnie, niezastąpiona Kora i zespół ma nam. Zostało nam 2,5 minuty niecałe do godziny 7:00, o 7:00 serwis Trójki, ale zanim to nastąpi, zanim posłuchamy, co w trawie piszczy, to sprawdźmy jeszcze, jak my, Polacy, dbamy na co dzień o ekologię. 2, 2, 7 trójek. Ja dbam o środowisko, narażając swoje zdrowie, walcząc z teściową, tłumacząc, że 28 stopni w domu to stanowczo za dużo. Rzeczywiście, to zależy dla kogo. Ja znam takich, którzy lubią w biurze mieć wysoką temperaturę. Ja natomiast na zadajniku naszym temperatury, tak się nazywa, ten sterownik tutaj w studiu, ustawiam sobie takie spokojne 21. 2, 2, 7 trójek o ekologii dzisiaj. Pan redaktor prowadzący wywołał mnie do odpowiedzi, jak ja radzę sobie z tym snem i płytkim oddechem podczas pracy. Otóż bardzo prosto, mam pracę, która ma charakter konsultacyjny i jeżeli ktoś mnie o coś pyta, to ja wtedy tak przymykam oczy, wpadam w taką zadumę, no i oni myślą, że ja myślę, a ja w tym czasie sobie drzemię. Zapraszamy do reklamy. Masz firmę? Leroy Merlin jest dla Ciebie otwarte. Zapraszamy do naszych sklepów. Wystarczy, że prowadzisz działalność gospodarczą lub posiadasz kartę Klubu Pro. Nie jesteś jeszcze w programie? Dołącz na leroymerlin.pl i korzystaj z przywilejów dla przedsiębiorców każdej branży. Wygodne zakupy z Leroy Merlin. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy.